ท่านผู้ฟังที่ตื่นมาเวลาเช้าก็หาสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าสู่ใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือก็ตามอ่านสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยให้มันผ่านตาเข้าไปในใจไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิทำความรู้มีสติตั้งอยู่หรือว่าแม้แต่ฟังธรรมะอย่างนี้ก็ตามให้ธรรมะผ่านหูก็ไปถึงใจเนี่ยในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่าคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ประเสริฐนะเป็นคนประเสริฐคนดีเพราะว่ารู้จักหาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเข้าไปในใจของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีพระเจ้าก็ยังได้พูดถึงคนที่พยายามที่จะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ไม่ว่าจะอยู่ขั้นไหนก็ตามนั่นคือคุณเดินไปตามทางคุณมีการแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลพยายามที่จะละออกเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอกุศลการที่เราเอาสิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีเข้าการกระทำตรงนี้เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบคนที่เป็นอย่างนี้นะก็ชื่อว่าเป็นคนที่ประเสริฐบางทีผลมันอาจจะได้หรือจะไม่ได้นะมันก็แล้วแต่ขั้นไปแต่ไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนนะก็ประเสริฐเหมือนกันแต่ถ้าขั้นต้นๆขั้นแรกๆ อาจจะมีความสงบในใจเท่านี้ทำได้แค่เรื่องกายเรื่องวาจาความสงบในใจอาจจะไม่เกิดเราก็ประเสริฐขั้นที่สูงขึ้นไปกายวาจาควบคุมได้อย่างต่อเนื่องจิตใจสงบเป็นสมาธิเห็นความสุขในใจนั่นก็ดีขึ้นไปอีกบางคนจิตสงบแล้วทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีความเป็นอารมณ์อันเดียวเห็นธรรมที่เป็นจริงปล่อยวางได้อันนี้ก็ดีมากที่สุดนั่นเป็นลักษณะของผลที่เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าเราจะอยู่ผลในขั้นไหนก็ตามนะการดำเนินชีวิตตามเนี้ยเพื่อที่จะเอาธรรมะเข้าสู่ใจเอาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเข้าสู่ใจพยายามเอาสิ่งที่ไม่ดีความคิดชั่วความเสพผิดดิ้นรนความพยศในใจออกไปไม่ว่าจะอยู่ขั้นไหนท่านผู้ฟังนั่นเป็นคนประเสริฐแน่นอนคนประเสริฐแบบนี้นะชะตากรรมดีแน่เพราะว่าเวลาที่ถูกต้องความทุกข์เนี่ยคนที่ประเสริฐคนที่ดีคนที่รู้ธรรมะเคยฟังธรรมะเคยปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบนอกรูปแบบก็ตามจะสามารถรู้วิธีปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาอย่างอื่นที่มันถูกต้องคนธรรมดาเขาเป็นยังไงแต่คนที่ไม่เคยรู้ธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมะในเวลาที่ถูกต้องทุกขเวทนาถูกทุกขเวทนาเสียบแทงแล้วเนี่ยแน่นอนนะกายมันก็ทุกข์เหมือนกันคนที่ประเสริฐแต่คือคนที่รู้จักหากุศลธรรมเข้าสู่ใจเนี่ยก็ถูกต้องทุกขเวทนาบางทีก็มีเหมือนกันนะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีเป็นธรรมดาคนที่มีร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้พระเจ้าอายุ80แล้วก็ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารมันก็ป่วยทุกคนป่วยแล้วก็มีความเจ็บทางกายเกิดขึ้นมีความเจ็บทางกายเกิดขึ้นคนธรรมดาคนที่เขาไม่ได้แสวงหาธรรมะไม่รู้เรื่องธรรมะเขาก็ป่วยได้เจ็บได้เจ็บอุบัติเหตุบ้างเจ็บถูกคนเบียดเบียนบ้างเจ็บจากโรคภัยแค่เจ็บบ้างนะหลายสาเหตุมีได้นะแต่ว่าชะตากรรมจะไม่เหมือนกันคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่รู้เรื่องธรรมะไม่เคยฟังธรรมะนะปุถุชนธรรมดานะท่านผู้ฟังคือบางคนอาจจะคิดว่าเออเราฟังธรรมะเนี่ยเราก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่าเข้าใจความหมายให้ถูกต้องนิดหนึ่งแต่ในความหมายที่พระเจ้าพูดถึงปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาหรือว่าคนที่ไม่ร่ำรวยหรือว่าคนที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยคือคนที่มันไม่เคยฟังธรรมะแต่ถ้าเราเป็นชาวบ้านทั่วๆไปไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มียศตำแหน่งแต่ถ้าคุณตื่นเช้ามารู้จักหาธรรมะเข้าสู่ใจอันนี้คนประเสริฐนะไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดานะเป็นคนประเสริฐที่อยู่ในร่างของคนธรรมดาทั่วๆไปจะพูดง่ายๆคือเป็นเทวดาที่เดินดินนั่นละเพราะว่าจิตใจมันสูงจิตใจมันประเสริฐจิตใจมันดีแล้วจิตใจเป็นเทวดาอย่างนี้ร่างกายเราอาจจะอยู่ในเครื่องแบบของชาวนาอาจจะอยู่ในเครื่องแบบของคนทำงานออฟฟิศอาจจะอยู่ในเครื่องแบบของข้าราชการมียศตำแหน่งอันนี้แล้วแต่ว่าจิตใจนั้นประเสริฐในทางตรงข้ามคนที่อาจจะอยู่ในเครื่องแบบของข้าราชการมียศตำแหน่ง แต่ถ้าจิตใจเป็นปุถุชนคนหนาไม่รู้เรื่องธรรมะอันนี้นี่คือความหมายของข้าพเจ้าที่หมายถึงคําว่าปุถุชนคนธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่เคยได้ฟังธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมะไม่รู้เรื่องว่าอะไรคือกุศลอกุศลนะทำมั่วไปหมดตามหน้าตามหลังไม่รู้เรื่องในเวลาที่มีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะแกล้งหรือว่าจะถูกเบียดเบียนอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเหตุจากธรรมชาติอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้ละแล้วก็สิ่งที่เขาคิดว่าจะมาบรรเทาความทุกข์กายแบบนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งเครื่องมือที่เขาใช้อยู่เป็นประจำคือเรื่องของกามสุขบุตรชนคนธรรมดามีความทุกข์ถูกต้องแล้วคิดว่ากามสุขเนี่ยจะมาเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ได้แต่ความทุกข์ทางกายเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็คิดว่าการที่เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นพวกนี้จะมาบรรเทาความทุกข์ทางกายของเราตรงนี้ได้ก็เลยไปแสวงหาความสุขที่เกิดทางตาทางหูนะกามสุขตรงนั้นนะพอทำแล้วก็เป็นเรื่องอันนี้เพราะว่ากามสุขเนี่ยมันมีโทษมากมีคุณนิดเดียวนะคุณของมันนิดเดียวแต่ถ้าเปรียบเหมือนก็คือเวลาที่เราเป็นแผลยุงกัดนะมันคันคันแล้วก็เก่านะพอเก่าแล้วรู้สึกสบายนิดนึงแต่ว่าแผลเปิดนะน้ำเหลืองไหลแมลงวันตอมเชื้อโรคเข้ามายิ่งอักเสบมากขึ้นแผลก็ยิ่งลุกรามติดเชื้อมากขึ้นอาจจะลุกรามใหญ่โตถึงเชื้ออื่นๆเข้าไปเป็นเรื่องใหม่ไปอีกนะแต่ว่าความสุขมีนิดเดียวคือตรงที่รู้สึกสบายจากการที่เก่าหน่อยหนึ่งเวลาที่ปุถุชนคนธรรมดาไม่ว่าเขาจะอยู่ในร่างของใครอยู่ในเครื่องแบบใดนะพอทุกขเวทนาถูกต้องแล้วก็ไปเที่ยวหาความสุขทางตาทางหูไปหากินหาเที่ยวหาดื่มหาเล่นหาพักผ่อนหย่อนใจตรงนั้นตรงนี้คิดว่าจะมาบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายได้แต่ว่านั่นกลับนำปัญหาใหม่เข้ามาอีกนะเช่นว่าบางทีไปหากินที่นั่นให้เขาบริการให้เราได้ไม่อย่างที่เราต้องการด่ากันอีกเครียดอีกไม่พอใจอีกเสียตังค์ด้วยหรือไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามชายทะเลตามภูเขาเขาบริการให้เราไม่ดีหรือว่าเราจะไปหาความสุขนั้นอากาศมันกลับไม่เป็นอย่างที่เราต้องการทำไมตรงนี้มีขยะตรงนั้นก็ดูไม่เรียบร้อยนะมันก็เป็นเรื่องใหม่ไปอีกมีความทุกข์เกิดขึ้นอีกคิดว่าตัวเองจะบรรเทาพักผ่อนหย่อนใจให้หายความทุกข์ทางกายแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นนะกลับเพิ่มความทุกข์ของตัวเองแล้วความทุกข์กายนั้นก็ไม่ได้ว่ามันจะบรรเทาลงไปอันนี้คือปุถุชนคนหนาที่ว่าไม่รู้ธรรมะไม่เคยฟังธรรมะแต่คนประเสริฐที่ฟังธรรมะอยู่คนประเสริฐที่หาธรรมะเข้าสู่ใจคนประเสริฐที่ไม่ว่าจะอยู่ในร่างกายของคนแบบไหนจะเป็นชาวนาชาวบ้านร้านตลาดเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นทหารตำรวจหรือใครที่จิตใจเนี่ยมีความดีจิตใจมีเรื่องธรรมะอยู่ในใจเวลาทุกขเวทนาถูกต้องอาจจะเจ็บป่วยบ้างอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ้างอาจจะมีใครทำร้ายบ้างอาจจะเป็นโรคที่เกิดจากอากาศแปรปรวนหรือว่าโรคที่เกิดจากผลของกรรมก็แล้วแต่เถอะมันเกิดขึ้นได้แต่เพราะว่าใจมีธรรมะเพราะว่าใจเนี่ยได้เคยรู้ธรรมะเพราะใจเนี่ยได้เคยได้ยินธรรมะแต่เขาจะมีวิธีทางออกทางแก้ปัญหาของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ยอย่างอื่นนอกจากการมาสุขการมาสุขแก้ไม่ได้ท่านผู้ฟังคือต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งอย่างเช่นว่าถ้าคุณปวดขาแล้วคุณไปหาหมอเพื่อจะนวดให้มันหายการนวดเพื่อที่ให้หายจากไข้นี่เป็นวิธีการแก้ของทางร่างกายเขาถูกไหมอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปหาความสุขจากการนวดสัมผัสทางกายอันนี้จะเป็นคนละเรื่องกันอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเป็นอุบัติเหตุอะไรที่หมอเขาจะต้องมีวิธีการรักษาอันนั้นก็รักษาไปตามกระบวนการใช่ไหมเช่นกินยาบ้างต้องนอนพักบ้างต้องนวดบ้างต้องทำกายภาพบ้างอะไรก็ต้องรักษาไปตามนั้นนะตามเหตุแห่งการที่มันจะต้องเป็นอันนี้ทางกายต้องดำเนินไปแน่นอนทั้งคนที่รู้ธรรมะทั้งปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรมะทั้งคนประเสริฐที่รู้ธรรมะก็ต้องทำไปตามกระบวนการ แต่คนมีเงินเยอะหน่อยอาจจะรักษาดีหน่อยคนมีเงินน้อยหน่อยก็อาจจะรักษาธรรมดาหน่อยอันนี้ก็ไปตามเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นคนมีเงินที่อยู่ในคราบของปุถุชนหรือว่าคนจนที่อยู่ในคราบของคนประเสริฐหรือคนมีเงินที่อยู่ในคราบของคนประเสริฐก็มีแต่คนจนที่อยู่ในคราบของปุถุชนก็มีแต่เขาก็รักษาไปตามเหตุตามปัจจัยล่ะรักษาไปตามกําลังรักษาไปตามความสามารถของตนอันนี้ก็รักษาไปการรักษาตรงนั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามสุขนะคือถ้าไปหานวดเพื่อที่จะให้มันหายปวดตรงนั้นตรงนี้เป็นไปตามกระบวนการรักษาอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับกามสุขหรือว่าอาหารการกินบางอย่างเนี่ยที่มันจะตอบสนองกับโรคนั้นอย่างดีหามากินหามาดื่มอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการรักษาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามสุขอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเช่นยาหรืออาหารประเภทนี้อาจจะดีหน่อยมันถูกกับโรคประเภทนี้มันจะรักษาหายได้แต่คุณก็ไปหามากินในเพื่อที่จะเป็นการรักษาโรคแต่ทีนี้มันก็จะมีบางประเด็นที่ว่าอาหารการกินประเภทนั้นหรือว่าการรักษาแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคอะไรทีนี้นะแต่ว่าเราดันไปหาความสุขทางกามที่เกิดจากลิ้นที่เกิดจากสัมผัสทางกายแต่ท่านฟังต้องแยกแยะให้ออกนิดนึงว่าการที่เราถูกสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งแล้วเรามีความสุขที่เกิดขึ้นทางกายกับการที่ถูกสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งแล้วเป็นไปเพื่อรักษาโรคมันคนละอย่างกันการที่ลิ้นเรารับรู้รสสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความยินดีลุ่มหลงในรสนั้นกับการที่ร่างกายของเราได้อาหารประเภทนี้แล้วมันจะรักษาให้ดีขึ้นได้เนี่ยมันคนละอย่างกันเพราะนั้นสิ่งที่เราเอาเข้าปากสิ่งที่เราไปสัมผัสโดนสิ่งที่เราไปเห็นด้วยตาเนี่ยมันจึงออกผลมาไม่เหมือนกันสำหรับคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ว่าเขาจะอยู่ในคราบของนักธุรกิจเขาจะอยู่ในคราบของข้าราชการหรืออยู่ในคราบของประชาชนธรรมดาก็ตามแต่ก็จะได้ผลเป็นแบบหนึ่งสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายสัมผัสทางตาที่มาพบกับคนที่ประเสริฐคนที่ประเสริฐก็คืออริยบุคคลนั่นแหละที่รู้ธรรมะเห็นธรรมะไม่ว่าเขาจะอยู่ในคราบของข้าราชการอยู่ในคราบของคนธรรมดานักธุรกิจชาวบ้านพนักงานออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีชะตากรรมคนละอย่างเนื่องเพราะว่าคนปุถุชนธรรมดาเนี่ยพอถูกต้องสัมผัสทางกายนะก็จะยิ่งลุ่มหลงไปนะถ้าอันนั้นมันเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินยินดีเขาพอใจนะลุ่มหลงกำหนัดไปจิตใจก็หลงตามไปอีกเนื่องเพราะว่าความที่ลุ่มหลงยินดีตรงนั้นแล้วพอไม่ได้หรือได้ไม่เหมือนเดิมอย่างที่คาดหวังเอาไว้แล้วก็หงุดหงิดทีนี้ทำไมนวดแล้วมันไม่เหมือนเดิมทำไมกินแล้วรสชาติไม่เหมือนเดิมทั้งๆที่มันก็อันเดิมนั่นแหละแต่ว่าบางทีการรับรู้ของร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปหรือบางทีสิ่งนั้นอาจจะหาไม่มีหมอโดยคนนั้นไม่อยู่หรือว่ายาอาหารประเภทนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหาไม่ได้อะไรก็ว่าไปแล้วก็จะทำให้เขาเดือดร้อนใจวันไหวเครียดครัดกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระดึงแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏหรือจะออกมาอีกแนวหนึ่งก็ร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อป่วยอยู่ก็ยิ่งอาจจะรักษายากเข้าไปอีกแต่ความเครียดกลุ่มรุมนั้นถูกความทุกข์ทางใจเสียแทงด้วยเนื่องเพราะถ้ามันไม่มีถ้ามันมีก็ถูกความลุ่มหลงรัดรึงแต่ไม่มีความกำหนัดมันอยู่ในใจมันรัดแน่นอยู่อันนี้คือปุถุชนคนธรรมดาไม่รู้เรื่องธรรมะอันนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนที่ประเสริฐรู้จักหาธรรมะเข้าสู่ใจฟังธรรมอยู่เรื่อยอ่านหนังสือธรรมะบ้างรู้จักการที่จะนั่งสมาธิภาวนาเป็นรูปแบบหรือไร้รูปแบบก็ตามแต่ถ้าผมว่ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายอุบายอะไรอุบายอะไรสำหรับพวกเราคนที่รู้ธรรมะที่จะต้องนำมาใช้อย่างอื่นนอกจากกามสุขนะที่สามารถที่จะบรรเทาทุกขเวทนาทางกายได้นะคือกามสุขอย่างที่ว่าแหละอาหารบางอย่างสัมผัสบางอย่างนะถ้าเราเอามาใช้เราเอามาลิ้มเราเอามาทำถ้าจะเป็นเหตุเพื่อที่จะให้เกิดการรักษาอันนั้นเราทำได้แต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากลิ้นตรงนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากสัมผัสตรงนั้นอย่าให้มีเพราะนั้นจะทำความตกต่ำให้กับเราได้ไม่ว่าจะตกต่ำไปในทางที่พอใจหรือว่าตกต่ำไปในทางที่เสียใจได้ทั้งนั้นเพราะว่าลิ้นเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจหน้ากายก็จะเดือดร้อนเพราะสัมผัสทางกายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจได้นะเอ้าถ้าเรารู้วิธีการในการที่จะไม่เอาหากามสุขตรงนั้น วิธีการสำหรับคนที่ประเสริฐที่รู้ธรรมะที่เห็นธรรมะที่เขาจะทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือหาความสุขในภายในทั้งฝั่งหาความสุขในภายในแทนที่จะไปหาความสุขจากภายนอกความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างไม่เอาไม่เอาแต่มาหาความสุขจากในภายในความสุขที่เกิดจากความสงบระงับความสุขที่เกิดจากความสงบเงียบความสุขที่เกิดแต่ความเข้าไปรู้ยิ่งความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมความสุขที่เกิดจากความดับเย็นความสุขที่เกิดจากในภายในเห็นไหมอยู่ที่ไหนบางทีทางเข้าของความสุขในภายในเนี่ยเรามองข้ามไปนิดเดียวอยู่ปลายจมูกมองไม่เห็นตาเนี่ยถ้ามองไม่ดีก็ไม่เห็นปลายจมูกมองข้ามไปแต่ถ้าเราเห็นจมูกของเราเฮ้ยเรามีสติได้นี่เรามีลมหายใจนี่ลมหายใจเป็นที่ตั้งของสตินี่สตินี่แหละท่านผู้ฟังเป็นตัวที่จะนำมาซึ่งสมาธิได้สัมมาสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้บุคคลที่มีสัมมาสติตั้งขึ้นเอาไว้การระลึกได้ตั้งแต่เริ่มรายการมาเนี่ยมีสติหรือยังเนี่ยตั้งสติได้หรือไม่แต่ถ้าสติของเรามาจดจ่ออยู่กับเสียงที่ได้ฟังมารับรู้ถึงธรรมะที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ใช้ธรรมะในการตั้งจิตเอาไว้เนี่ยเป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าถ้าจิตของเราไม่ออกไปในเรื่องที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนอยู่ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาเหมือนกันแต่เป็นการตั้งสติขึ้นโดยการใช้ธรรมะเพราะฉะนั้นสตินี่แหละท่านผู้ฟังที่เราจะต้องตั้งขึ้นสำหรับคนประเสริฐคนดีคนมีธรรมะไม่ว่าร่างกายของเขาในตอนนั้นจะเป็นคนจนคนมีเงินคนมีชื่อเสียงหรือคนธรรมดาก็ตามก็สามารถที่จะมาเห็นธรรมะเห็นจิตเห็นเวทนาหรือเห็นกายได้กายเวทนาจิตหรือธรรมะนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งจิตของเราได้เป็นฐานที่ตั้งแห่งสติได้เมื่อมีสติแล้วสมาธิเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นไปได้พอเรามีสมาธิแล้วสมาธินี่แหละท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากในภายในสมาธินี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารักษาจิตได้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราหาทดแทนความสุขทางกามตรงนั้นแต่แทนที่เราจะไปหาความสุขทางภายนอกทางตาทางหูเอาเราก็มาหาความสุขในภายในอันนี้เป็นวิธีที่1เป็นวิธีที่1ที่คนประเสริฐอาจจะเพิ่งจะมาเริ่มฟังธรรมอาจจะเพิ่งที่จะมารู้ธรรมตอนที่จะป่วยนี่แหละก่อนนั้นอาจจะไม่รู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังแต่พอเริ่มจะป่วยเริ่มจะเจ็บทางกายเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นต้องนอนสมอยู่โรงพยาบาลมีคนพูดถึงธรรมะก็สามารถจับจุยได้ไวอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นคนประเสริฐที่เพิ่งจะเริ่มรู้ก็ได้เพิ่งจะมาเริ่มประเสริฐอันนั้นก็ดีเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทําให้เกิดขึ้นในใจนี่คือวิธีที่หนึ่งที่จะสามารถคลายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายได้เพราะว่าถ้าจิตใจเรามีความสุขในภายในมันก็มีปีติสุขมันก็สบายใจล่ะแต่ไม่มาทดแทนความเจ็บภายนอกได้นี่คือวิธีที่หนึ่งแต่บางครั้งท่านผู้ฟังบางครั้งเนี่ยแม่มันเจ็บมากจนกระทั่งกายเนี่ยมันไม่สงบระงับกายมันกระตุกกายมันเจ็บมากจะตั้งสติให้เป็นสมาธิขึ้นเนี่ยโอ้ยบางทีมันยากอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนเอาไว้นั่นแหละแต่บางทีคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมีอาพาธมากมีทุกขเวทนามากเนี่ยการที่จะมาตั้งสติขึ้นก็เป็นการยากแต่เพราะฉะนั้นตอนที่เรายังไม่ได้เจ็บไข้เนี่ยนะรีบเลยท่านผู้ฟังรีบเลยรีบในการที่ทําความเพียรซะก่อนเพื่อที่จะบรรลุถึงสมาธิตรงเนี้ยเพื่อที่จะบรรลุถึงสิ่งอื่นๆนะที่เมื่อเราบรรลุแล้วถึงแล้วรู้แล้วจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกได้แม้เมื่อคราวที่เจ็บไข้อันนี้พุทธเจ้าเตือนไว้ก่อนละแต่เป็นภายในอนาคต1ใน5ประการที่เราต้องทราบนะทราบแล้วรู้แล้วรีบแก้ไขจัดการโดยด่วนตอนนี้แต่ถ้าบอกว่าเราเจ็บแล้วตอนนี้ในฐานะของคนประเสริฐเนี่ยก็แน่นอนสมาธินี่เป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้าบอกว่ามันไม่ได้ร่างกายมันเจ็บมากมีความที่กายไม่สงบระงับนะลักษณะนี้พุทธเจ้าจะใช้ศัพท์ว่าอาการที่กายไม่สงบระงับกายไม่สงบระงับเช่นอาจจะเพ้อนะจะเจ็บมากถึงกระดูกนะจะต้องนอนสมนะกระตุกนะมีทุกอย่างนะถ้ากายไม่สงบระงับนะการทำสมาธิสำหรับถ้าคนไม่ได้เคยฝึกไม่ได้เคยทำอย่างชำนาญเนี่ยบางทีทำได้ยากนะวิธีที่สองทำยังไงวิธีที่สองนะก็คือการที่เราอาจจะระลึกถึงเรื่องของศีลของเราก็ได้น แต่ศีลความดีความงามที่เราได้เคยทํามาปฏิบัติมานะกายมันอาจจะไม่สงบระงับละนะใช้สมาธิบางทีมันยากเอาก็ไประลึกถึงศีลนะใช้ศีลเป็นฐานที่ตั้งของสติได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ใช้ได้นะ4อย่างละศีลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ใช้ได้หมด4อย่างนี้ก็รวมเป็น5อย่างแล้วสําหรับวิธีที่คนที่ประเสริฐเนี่ยเขาจะมาใช้ในการที่จะออกจากความทุกข์ได้แล้วส่วนวิธีที่6นั่นก็คือการพิจารณาก็ได้อย่างเช่นการพิจารณาให้เห็นร่างกายโดยความเป็นของไม่ดีไม่สวยงามนะเพราะว่าเราป่วยแล้วนี่เราเจ็บแล้วนี่แหมเห็นความไม่เที่ยงเต็มที่เลยไหนความไม่เที่ยงนี่ก็6เห็นความไม่สวยงามนี่ก็7เห็นความที่สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่น่ายินดีนี่ก็8นั้นมีหลายวิธีมากท่านฟังในการที่เราจะปลดเปลื้องทุกขเวทนามีหลายวิธีมากในการที่เราจะให้เป็นที่อยู่ของจิตของเราเพื่อที่จิตของเราเนี่ยมันจะได้ไม่ไปเกลือกกล้วในเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายตรงนั้นคือเพราะว่าถ้าจิตของเราถ้าไปเกลือกกล้วในเวทนาเช่นในเวทนาที่เป็นทุกข์ตรงนี้เราจะทุกข์ใจด้วยแต่ถ้าจิตของเรามีการงานอยู่และมีการกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําอยู่จิตมันก็จะไม่ไปเกลือกกล้วในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาทางกายตรงนั้นแต่ซึ่งมันจะนํามาซึ่งความทุกข์จิตก็จะทุกข์ไปอีกดอกที่2แต่ถ้าเรามีงานให้จิตทําเป็นลักษณะของการตั้งสติขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระลึกถึงสิ่งของตัวเองระลึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าระลึกถึงเรื่องของพระธรรมระลึกถึงเรื่องของพระสงฆ์หรือการเห็นความไม่เที่ยงสิ่งพวกนี้จะมาเป็นสิ่งที่ทดแทนจะมาเป็นสิ่งที่เป็นงานให้จิตนะพอจิตมีงานทําแล้วมันจะไม่ไปยึดถือในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยคนธรรมดาไม่รู้จักเรื่องวิธีการงานของจิตตรงนี้นะจิตเขาก็จะไปเกลือกกล้วในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาตรงนั้นนะเขาคิดจะไปหาความสุขเวทนาทางกายอย่างอื่นนะกลับก็ไปเกลือกกล้วในสุขเวทนาทางกายนั่นอีกนะก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกนะใจไปเกลือกกล้วแล้วทุกครั้งที่2แต่ถ้าเป็นคนที่ประเสริฐคนที่รู้เรื่องรู้ราวเคยฟังธรรมะเคยปฏิบัติธรรมะในรูปแบบนอกรูปแบบก็ตามนะก็จะหาสิ่งทดแทนในใจไม่ให้ใจนั้นไปเกลือกกล้วกับสิ่งที่จะนํามาซึ่งอกุศลธรรมได้แน่นอนทุกขเวทนาบางทีมันนำมาซึ่งอกุศลธรรมได้ความสุขทางกามสุขอยู่ไม่เถียงแต่บางทีนำมาซึ่งอกุศลธรรมได้คือมันนำมาแน่ๆล่ะนำมากด้วยแต่ถ้าเราหาความสุขที่เกิดจากในภายในอันนี้ดีไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลเจือปนเรามาตั้งสติด้วยวิธีการอย่างอื่นๆเราอาจจะใช้กายไม่ได้เราก็ใช้ศีลของเราถ้าเราตั้งจิตไว้อย่างนี้จิตเราตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลนะไม่มีอกุศลเจือปนพวกนี้ใจของเราจะไม่เกลือกกลั้วไปในธรรมะพวกนั้นได้เลยเพราะว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อความละวางเป็นไปเพื่อความผ่านพ้นเป็นไปเพื่อความที่รู้แจ้งนะรู้แจ้งเกิดขึ้นในใจแล้วบางทีมันมีปีติมีสุขเกิดขึ้นในใจปีติสุขที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นผลอาจจะทำให้ทุกขเวทนาบางอย่างนะคลายลงไปหลายๆคนหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองตัวท่านพระสารีบุตรหรือว่าตัวท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือที่เรารู้จักในเรื่องนี้ก็มีเรื่องของท่านพระคิริมานนท์นั่นที่สามารถคลายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยควรตามฐานะได้นะอาพาธบางอย่างก็หายไปตามควรแก่ฐานะแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์สมัยพุทธกาลมีไหมก็อย่างเช่นอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนั่นทุกขเวทนาทางกายโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างนะพอใจมีปีติเกิดขึ้นจากการได้ฟังธรรมมีสติตั้งอยู่ในธรรมก็หายได้โดยควรแก่ฐานะแต่สมัยปัจจุบันเรามีไหมโอ้ยดูอย่างแม่สิท่านผู้ฟังแม่ที่คลอดบุตรออกมาเจ็บไหมโอ้ยไม่ต้องถามแต่คือมันเจ็บแน่นอนแต่คนที่ผ่านประสบการณ์นี้คงจะทราบคนที่ไม่เคยผ่านหรือผู้ชายก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็ให้ทราบไว้ว่ามันเจ็บมากแต่เจ็บมากขนาดนี้แต่พอลูกนะคลอดออกมาอยู่ในอ้อมอกของตัวเองแม่มันสบายใจมากนะความเจ็บนะวินาทีนั้นมันเหมือนหายเป็นปลิดทิ้งนะเจ็บอยู่แต่มันก็แยกไปแต่ใจนั้นมีปีติสุขอันนี้ในปัจจุบันเราก็เห็นได้อยู่นะอันนี้คือที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความทุกข์ทางกายไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือใครทำร้ายหรือว่าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ร่างกายเราก็รักษาไปหมอหรือว่าด้วยวิธีการต่างๆที่เขาจะต้องทําต้องรักษาอันนั้นต้องเป็นไปตามกระบวนการนี้ต้องทําแต่คือไม่ใช่ว่าเราจะมาหาความสุขในภายในแล้วก็ปล่อยให้โรคมันหายเอง ือว่าคิดว่ามันจะดีได้เองแผลมันจะหายเองโดยที่ไม่ได้รักษาไม่ได้อะไรอันนั้นมันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องไปรักษาตามกระบวนการการรักษาไปอันนั้นก็ทําไปแต่ใจในวิธีการรักษาใจคือการที่เราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปหาความสุขที่เกิดทางกามนั่นเพราะนั้นจะนํามาซึ่งความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นแต่ให้หาสิ่งอื่นๆเช่นความสุขในภายในได้เช่นเรื่องการพิจารณาได้เช่นเรื่องของการตั้งสติขึ้นด้วยสิ่งของตัวเองนึกถึงพระพุทธเจ้าได้นึกถึงความพิจารณาเป็นของไม่เที่ยงก็ได้ได้ทั้งสิ้นเพื่ออะไรเพื่อให้งานมีกับจิตจิตมีงานแล้วจะไม่เกลือกลั้วในอารมณ์ต่างๆพอไม่เกลือกลั้วในอารมณ์ต่างๆเราเป็นอิสระจากความรู้สึกทุกขเวทนาทางกายนั้นจิตที่เป็นอิสระจากความทุกขเวทนาทางกายนั้นเนี่ยจะมีความสุขอยู่ความสุขในภายในที่เกิดขึ้นตรงนี้ล่ะเป็นสิ่งที่จะคอยป้องกันจิตได้แต่ป้องกันจิตแล้วบางทีมันดีอาจจะทําให้กายมันหายได้ด้วยแต่ยิ่งรักษาเร็วขึ้นแผลหายเร็วขึ้นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็อาจจะดีขึ้นได้ตามคนแก่ฐานะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ธรรมะเห็นธรรมะจะเป็นอย่างนี้เราตื่นมาฟังธรรมแต่เช้ารู้จักหาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งดีงามเข้าในใจให้ทําอย่างนี้ให้รู้ข้อมูลนี้ไว้เพื่อเวลาที่เรามีความทุกข์กายเกิดขึ้นเราก็จะได้ทําได้หรือเวลาที่ใครสักคนใดคนหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นคนประเสริฐแต่ถ้าเขาเป็นผู้ที่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายได้ฟังข้อมูลนี้แล้วรู้วิธีการในการที่จะทำจิตของตนอย่างไรวางจิตของตนอย่างไรวางแล้วทําแล้วดีแล้วมันประเสริฐทั้งหมดธรรมะนี้เป็นของประเสริฐเป็นของดีที่เราเนี่ยพอรู้แล้วฟังแล้วเอามาปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นมันจะสมควรค่าแก่ความเป็นความดีของธรรมะนั่นเองแล้วถ้าเราทำได้อย่างนี้แน่นอนคนรอบข้างก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่ถ้าดูแลโรคภัยไข้เจ็บกันอยู่ก็ดูแลง่ายรักษาง่ายถ้าเป็นทุกขเวทนาทางกายอย่างอื่นนะของตกใส่เดินเตะหินนะคนที่อยู่รอบข้างนั้นก็จะไม่ได้รับการบ่นกันว่าไม่ได้รับการเบียดเบียนแต่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าตัวคนเจ็บเนี่ยมีสติรักษาก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วนะเราแบ่งปันคนอื่นทำไปฟังในการที่เรารู้เองทำเองเห็นเองให้มันสมกับควรค่าความดีของความเป็นธรรมะแล้วแม้เราปฏิบัติได้แล้วมันดีแล้วมันเลิศแล้วเราแบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นการตอบแทนบุญคุณของธรรมะเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไว้แต่คนที่เราพอจะบอกได้สอนได้ให้เขามาอยู่ในเส้นทางนี้ให้เขามารู้ธรรมะตรงนี้นั่นนี่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณได้แต่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้ดีให้ได้แต่ให้มีกำลังใจทั้งฝั่งแต่ความทุกข์กายทุกคนเกิดขึ้นแน่นอนพระเจ้าก็เกิดตัวข้าพเจ้าก็มีแต่ในหมู่ฟังบางคนก็อาจจะมีทุกกายธรรมดาแต่มีกายมันก็ทุกได้แต่ว่าในใจแล้วขอให้สบายขอให้มีธรรมะหล่อเลี้ยงใจเอาไว้เป็นเครื่องที่จะทำให้มีความชุ่มเย็นมีความสบายใจเกิดขึ้นได้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร